watu watakuwa katika mafungu au makundi matatu. Kundi moja litakuwa linaitwa ashabul yamin, watu wa kuumeni au kuliani, na kuna kundi la ashabu shimali, yani watu wa kushotoni, na kuna kundi la asabiqun au almuqarrabun, watu wa mbele mbele wenye kutangulia, wenye kukurubishwa. Pia sura hii imezungumzia hatima ya kila kundi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake katika malipo ya uadilifu. Kwa hiyo sura imeanza kwa kusema baada ya bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma idha waqa'atil waqi'ah, pindi kitakapotuka kiyama, kitakapotokea. Idha waqa'atil waqi'ah, pindi kitakapotuka kiyama. Na alwaqi'ah ni moja katika majina ya siku ya kiyama. Anaeleza Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwamba summiyat bidhalika litahaqquqi wuku'iha wa wujudiha, kimeitwa kiyama kwa jina la alwaqi'ah, chenye kutuka au chenye kutokea, kwa sababu ya ile kupatikana uhakika wa kuthibiti kutokea kwake na kuwa kwake. Ni jambo lisilo na shaka kwamba kiyama kitakuweko na kitatokea. Laisa liwaqaatiha kadhiba, hapana kwa kutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Laisa liwaqaatiha kadhiba, hapana kwa kutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Kwa hiyo itakuwa kadhiba ni sifa ya mausufu ambayo ni mahdhufa, mausufu ambayo ni mahdhuf, ambayo ni an-nafs. Hii ni moja katika njia ya tafsiri za aya hii. Imeelezwa maelezo mengine tofauti na hayo, lakini yote na mimi na sehemu moja kwamba kiyama kitatokea na hakuna upinzani. Laisa liwaqaatiha kadhiba, hapana kwa kutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Khafidhatun, ni chenye kuwainamisha baadhi ya watu. Rafi'atun, ni chenye kuwanyanyua baadhi ya watu au baadhi nyingine. Khafidhatun, ni chenye kuwainamisha baadhi ya watu. Rafi'atun, ni chenye kuwanyanyua baadhi nyingine. Kiyama hicho kitawainamisha, kitawainamisha chini baadhi ya watu na kitawanyanyua juu baadhi nyingine. Nasema Ibn Kathir rahimahullah, takhfidhu aqwaman ila asfali safilina ila aljahim wa in kanu fi dunya a'izzaa, kitawainamisha watu ambao, kitawainamisha watu kuwapeleka tabaka ya chini kabisa na kuwafanya chini ya walio chini katika moto, ijapo wakiwa duniani ni watu watukufu. Watarfau akharin ila a'la illiyin ila an-na'im, na ikitawanyanyua wengine, kuwaweka juu, kuwafanya juu walio juu zaidi kwenye neema. Wa in kanu fi dunya wudaa, wajapo wakiwa duniani ni watu duni, watanyanyuliwa. Kwa hiyo mambo yatabadilika. Kuna watu hapa duniani wanaonekana kwamba ni watukufu, mabwana wakubwa, lakini kutokana na yale walioyatenda watakuwa watu duni akhera. Na kuna watu walionekana ni watu wanyonge, watu duni, lakini kwa sababu ya yale waliyotanguliza katika kheri watakuwa ndio mabwana wakubwa akhera. Kwa hiyo khafidhatun, ni chenye kuwainamisha baadhi ya watu. Rafi'atu, ni chenye kuwainua baadhi nyingine. Mambo haya yatatokea lini? Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi, kutingishwa. idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi kutingishwa. Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi kutingishwa. Yani hurrikat tahrikan fahtazzat wa tarabat bitulha wa ardhiha, itatikishwa ardhi itatetemeka kwa urefu wake na mapana yake. Wazulzilat zilzala, itatingishwa ardhi. Kwa idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi kutingishwa. Wabussatil jibalu bassa, na yakachanwa chanwa majabali kuchanwa. Yani futtitat fatta, itakapochanwa chanwa majabali. Fakanat habaan mumbatha, yakawa ni vumbi lenye kutifuka. Fakanat, yakawa hayo majabali, habaan ni vumbi, mumbatha lenye kutifuka au lenye kutifuliwa. Yakawa hayo majabali ni vumbi lenye kutifuliwa, yatimka vumbi lake. Fakanat, yakawa, habaan ni vumbi, mumbatha lenye kutifuliwa. Kwa maana kwamba siku hiyo, yauma tarjufu al-ardu waljibalu, siku itakayotikiswa ardhi. Yauma tarjufu al-ardu, siku itakayotetemeka ardhi. Waljibalu, majabali. Wakanatil jibalu kathiban mahila, na kawa majabali ni vumbi lenye kutifuliwa. Kwa hiyo kathiba mahila, kama nilivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine. Kwa hiyo busatil jibali, na yakachanwa majabali, basa kuchanwa, na yakachanwa chanwa majabali kuchanwa. Yakichanwa, fakanat habaa mumbatha, yakawa ni vumbi lenye kutifuliwa. Wa kuntum azwajan thalatha, na mtakuwa nyinyi ni namna tatu. Wa kuntum, na mtakuwa nyinyi azwajan thalatha, namna tatu. Mtakuwa nyinyi ni namna tatu, makundi matatu. Na mtakuwa nyinyi makundi matatu, kiweza kusema hivyo, ani asnafan thalatha, kwa maana makundi matatu. Fa ashabu al-maymana, watu wa kuumeni. Ma ashabu al-maymana, ni wapi hawa watu wa kuumeni? Upande watu wa kulia yani. Fa ashabu al-maymana, watu wa kuumeni. Ma ashabu al-maymana, ni wapi hawa watu wa kuumeni? Hili ni kundi. Fa ashabu al-maymana, watu wa kuumeni. Ma ashabu al-maymana, ni wapi hawa watu wa kuumeni? Hii istifham iliyokuja hapa ni istifham ya taajjub wa tafkhim. Yani ayu qaumin haula, ni watu gani hawa? Yani kwa njia ya kutaajjub na kuwakweza, kwa maana ni watu wakubwa hawa, kinyume na istifham iliyokuja katika ashabu shimali. Wa ashabu shimali, ma ashabu shimali, na watu wa kushotoni, ni wapi hao watu wa kushotoni? Sasa istifhamu hii ni taajjub, lakini ni kwa lengo la kuwatweza. Wa ashabu shimali, wa ashabu al-mash'amati, wa ashabu al-mash'amati, ma ashabu al-mash'ama, na watu wa kushotoni, ni wapi hao watu wa kushotoni? Wasabiquna as-sabiqun, na wenye kutangulia katika mambo ya khairi, ni wenye kutangulia katika thawabu. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii, kwa sababu watu wamepishana katika namna za i'rab, anasema asahhu al-a'arib fiha, iliyokuwa sahihi zaidi katika i'rab ya aya hiyo, anna qawlahu as-sabiqun mubtada, kwamba hii kauli yake as-sabiqun ya kwanza ni mubtada. Wa khabaruhu as-sabiqun, ay as-sabiquna ila al-a'mali هم السابقون إلى الثواب في الآخرة السابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الثواب في الآخرة كيبنا مبتلى لا خبر والسابقون لو أن يكتن قليا كتك مامو يفيري السابقون واو ني وين يكتن قليا كتك ثواب وتكوى اللي واتوى موانزو كتك ماليبو أولئك أولئك المقربون هاو ليو وين يكوربيشوا تكو قريب بلي الله تبارك وتعالى أولئك المقربون هاو ndio wenye kukurubishwa yani kwa karibu muqarrabun qarraba yuqarribu takriban yenye kwa karibu Allah tabaraka wa taala atawaweka karibu na atawatanguliza na wanaochuoni mitafsiri tafsiri nyingi wengine wasema sabiquna sabiquna wasema humul anbiya alayhim assalam wengine wasema hum ahlu ilmi ala ilmiin na wengine wamesema mwingine tofauti na hayo maneno mengi wamesema wengine wanasema awwaluhum rawahan ila almasjid ni wale watu wao wa mwanzo kutoka kwenda misikitini ndio asabiquna asabiqun lakini anasema ibn kathiri wa hadhihi alaqwal kulluha sahiha kauli zote zilizotajwa kuhusiana na asabiqun asabiqun asema zote ni sahihi fa innal murada bisabiqin هم المبادرون إلى فعل الخيرات مرادي والسابقون نوالي ونكوكم بلي أكفن يهراك كتن خيري كما أمروا كما ولفوا أمريشوا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة كما لو سمع الله تبارك وتعالى كمبيلين كوني مسماها وتكاو كمولوين وكوني بيبو بيبو أمبايو مبانا ياكي نوبانا ومبينغو الأرض كسيما kimbilieni kwenye msamaha shindaneni kwenda kwenye msamaha mtokao kwa Mola wenu na kwenye pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi kwa hiyo yule ambaye atakitangulia katika hii dunia akatangulia katika mambo ya kheri atakuwa akhira ni katika kwenye kutangulia katika karama kwenye utukufu fa innal jazaa min jinsi al-amal kwa sababu malipo yanatokana yatakuwa ni kwa jinsi kwa ile aina ya amali mtu amefanya wa kama atadinu tudanu na kama unavyokopesha utalipwa kwa ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im hao ndio wenye kukurubishwa watakuwa katika pepo zenye neema fi jannatin na'im watakuwa katika pepo zenye neema thullatun min alawwalin hao sabiquna alawwalu asabiquna asabiquna kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia thullatun min alawwalin kundi kubwa katika wa mwanzo thullatun min alawwalin kundi kubwa katika wa mwanzo sasa wanaochuoni pia wamehtalifiana hapa hawa wa mwanzo ni kina nani kauli nyingi zimekuja ukiangalia kina Imam Ibn Kathir na kina Ibn Jarir wao wanaeleza kwamba hapa waliotangulia ni al-umamu sabiqa watu wa umma zilizopita katika watu waliotangulia huko nyuma wao ndio jama'atun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin muradi wa akhirin katika umma huu sali muradi bil awwalin al-umamu al-madhiya wa bil akhiri wa bil akhirin aw bil akhirin hadhihi al-umma wale wa mwanzo ni katika ule umma zile zilizopita za manabii waliopita na waqalilu min al-akhirin na wachache katika aliposema waqalilu min al-akhirin na wachache katika waliokuja mwisho anasema muradi ya wachache waliokuja mwisho ni huu umma wa Muhammad aeleza hayo kina Ibn Jarir na mingineo, wakataja ahadith na baadhi ya shawahid ambazo yustaanasu biha, lakini wote wakatilia nguvu kwamba ni hivyo. Lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba thullatun min al-awwalin min awwali hadhihi al-umma, katika sabiquna sabiqun, lile kundi kubwa katika watu wa mwanzo ni katika umma huu. Wa qalilun min al-akhirin, yani katika mwisho wa umma huu. Kwa maana katika as-sabiquna as-sabiqun, kundi kubwa litakuwa katika umma wa Muhammad, nao ni wale wa mwanzo katika umma wa Muhammad waliotangulia, masahaba na tabi'in as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kisha na kundi dogo katika watu waliokuja mwisho. Na hii ndiyo kauli iliyokuwa sahihi na ndiyo ilitia nguvu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa ile hadithi inayosema, inni arju an takunu shatra ahli aljanna, hakika mimi ninatarajia nyinyi watu wa Muhammad, nyinyi watu wangu, kuwa ndio nusu ya watu wa peponi. Umma wa Muhammad ni nusu ya watu wote katika ummati zilizotangulia huko, tagawana nao nusu kwa nusu. Nusu watatoka katika umma wa Muhammad, nusu watatoka katika ummati nyingine, watu wa Isa, wa Musa, ha? Na waliotangulia hapo nyuma katika mitume wa Bani Israila, na waliokuja kabla yao mpaka wakati wa Hud na Saleh na Lut na Ibrahim na Nuh, watu wote hawa na manabii wote na wafuasi wao, ukiwachanganya watakoingia peponi ni nusu ya umma wa Muhammad. Yani kwa maana kwamba katika watu wa peponi kama wataingia laki, basi la 1050 watu wa Muhammad, 1050 watu wa mtume mwingine. Wa rahmatullahi wasi'a, na rahma za Allah ni pana sana, lakini Allah ameupendelea sana umma huu kwa kuwafanya watu wa umma huu kuwa ni nusu ya watu wa peponi. Lakini jambo si dogo, jambo ni kubwa. Jambo si dogo, jambo ni kubwa. Nataka watu kujipinda na kumwomba Allah tabaraka wa taala sana. Thullatun min al-awwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo. Wa qalilun min al-akhirin, na wachache katika waliokuja mwisho. Ala sururin mawduna, watakuwa juu ya vitanda vya fahari vyenye kufumwa kwa dhahabu. Mawduna, kuna kala al-ulama, mansujatun min al-dhahab, mansujatun min aldhahab. Ala sururin mawduna, watakuwa juu ya vitanda vya fahari vyenye kufumwa kwa dhahabu. Muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake. Mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Hizo ni hali mbili. Muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake vitanda. Mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake. Mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Yatufu alaihi wildanun mukhalladun, watawazungukia juu yao vijana, yani watumishi, wenye kutumishwa kwa milele. Kuna vijana dogo wameumbwa, hao watakuwa ni watu wa milele, wako hivyo hivyo, hawatakufa wala hawabadiliki, wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia watu wa peponi. Mukhalladuna, mukhalladuna ala sifati wahida, la yakburuna anha, la yakbaruna anha wala yashibun wala yataghayyarun, hawatakuwa watu wazima wakaacha huo ujana, wala hawatatoka mvi wala hawatabadilika. Wao wameumbwa ni vijana tu kwa ajili ya kutoa huduma, kumhudumia bwana mkubwa huyu aliyeingia katika janna. Kwa hiyo yatufu alaihim wildanun mukhalladun, watawazungukia wao vijana wenye kutumishwa kwa milele, kwa maana wameumbwa hali ya kuwa ni watu wa milele na hawatabadilika. Watawazungukia na nini? Biakwabin, kwa bilauri, wa abarika, na buli, wa kaasi, na gilasi, mimmain, kutoka kwenye chemchemu za pombe yenye kutiririka. mimma'in, kutoka kwenye chemchemu za pombe yenye kutiririka. Kwa sababu akwab ni kuusi ambazo hazina mikono, inaitwa akwab. Kama ile glasi au bilauri kama haina mkono inaitwa kub au akwab, ndio wingi wake. Abariq, afwan, yani akwab ni zile bilauri ambazo laha ura, zina mkono, zina kishikio, kuna mahali pa kukamata, inaitwa kub au akwab. Kub ni mufrad, akwab ni jamu yake. Abariq, birika zile buli ambazo zikiwa na mkono vile vile zinaitwa abariq. Na kas, kasi ni ile ambayo haina ura, haina kishikio, gilasi. Waswahili wanaita gilasi, pamoja na kwamba asili yake glass ni glass kwa Kiingereza, ambacho ni kuni ya kioo, lakini hata isiyokuwa kioo waswahili huita glass, lakini maadamu ikiwa haina mkono. Kwa hiyo watazungukiwa na vitu kama hivyo, vyombo vya kunywea. Vyombo vya kunywea vitakuwa vinapitishwa na hawa vijana, bi akwabin, kwa bilauri wa abariqa, na buli wa kasin, na gilasi, mimma inin, kutoka kwenye mchemchemu za mvinyo au chemchemu za pombe yenye kutiririka. Na mara nyingi kisemo katika Kiarabu kas ni bilauri ambayo tayari ina kinywaji ndani, sio tupu. La yusadda'una anha, hawataumwa vichwa kwa sababu ya tembo hilo au kwa sababu ya pombe hiyo. Wala yunzifun, wala hawatalewa. La yusadda'una anha, la tusadda'a ru'usu, hawataumwa vichwa. Anha, kwa sababu ya pombe hiyo. Wala yunzifun, wala hawatalewa. Haibadilishi akili. Kwa hiyo la tusadda'u ru'usuhum wala tanzifu uqulahum, hakiumizi vichwa vyao wala haziondoshi akili zao. Bali hiya thabita ma shiddati almutriba walladhati alhasib, iko vile vile thabita pamoja na kule kuburudisha kulikokuwa kuzuri, na burudisha safi kabisa pombe hiyo, lakini haiumizi kichwa wala hailevi, ikawa mtu baada ya kunywa afanye mambo ya ovyo ovyo sasa kwa sababu akili imemtoka. La, kwa sababu katika pombe hii ya dunia kuna mambo manne: kuna suku, kulewa, wasuda, na kuumwa kichwa, walqai, na mara nyingine kutapika, walbaul, na kukojoa. Mtu asipoangalia mara akajikojolea katika suruali nini, kwa sababu kalewa. Yanawatokea haya watu. Sasa katika pombe ya akhira hakuna mambo haya. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, dhakara Allahu khamra aljanna wa nazzahaha an hadhihi alkhisal, ameitaja pombe ya peponi akaitakasa na mambo haya. Huwezi kufananisha na kangara, boha, mbege, wanzuki na nyinginezo, mapombe ya ovyo ovyo, wala bia yoyote. Huwezi kufananisha na pombe iliyo katika janna. La yusadda'una anha, hawataumwa vichwa kwa sababu ya pombe hizo. Wala yunzifun, wala hawatalewa, hawatatokwa na akili. Wafakihatin, na matunda. Mimma, katika yale ambayo yatakhayyarun, watayachagua. Wafakihatin, na matunda, yani yatufu alayhim biakwabin wa abariq kadhalika. Wafakihatin, watakuwa wanawazungushia matunda pia. Wafakihatin, na matunda. Mimma, katika yale ambayo yatakhayyarun, watayachagua. Mimi sitaki hili leo, sitaki nanasi leo, nataka hiki na hiki, vile unavyotaka wewe utachagua. Lakini mambo ya kujipinda haya na kumwomba Allah katika rahma zake. Wafakihatin mimma yatakhayyarun, na matunda katika yale ambayo watayachagua. Walahmi tairin, na nyama za ndege. Mimma, katika wale ambao yashtahun, watawatamani. ndege ambao utawatamani, ndege ule mtamani wewe utamda. Lianna luhuma tairi, wanasema ulama, wanasema lianna luhuma tairi anhamu luhumi wa aladhuha, katika nyama zilizokuwa nzuri. Nyama za ndege ni nyama zilizokuwa nzuri zaidi na zilizokuwa tamu. Kwamba leo wataka kuku, kesho wataka bata, kesho wataka bata mzinga, kesho wataka kadha, mimi nataka njiwa. Hiyo ni juu yako. Walahmi tairi mimma yashtahun, na nyama za ndege katika wale ambao watawatamani. Walahmi tairi, na nyama za ndege. Mimma yashtahun, katika wale ambao watawatamani. Wahurun inun, na wanawake wenye macho mazuri yaliyo makubwa. Wahurun inun, na wanawake wenye macho mazuri yaliyo makubwa. Wahurun inun, na wanawake walio na macho mazuri yaliyo makubwa. Wahurul ain, kaamthali lulu'il maknun, kama mfano wa lulu zenye kuhifadhiwa. Kaamthali lulu'i, kama mfano wa lulu almaknuni, zenye kuhifadhiwa hizo lulu, kama vile mfano wa lulu zenye kuhifadhiwa. Kwa takdiri yake anasema wahurun inun, hakusema wahurin inin, akawa anatufisha biakwabi kule yatufuna alayhim, kwamba yatufu alayhim wildan mukhalladuna biakwabin au wafakihati walahmi tairi, alafu akasema wahurin in, kwa sababu wao hawatawazungushia mahuri laini, bali hapa ni takdiri walahum hurul in, watapata wao mahuri laini. Lakini ikisoma kwa kasra wahurin in, haitakuwa ile atfi, itakuwa ni irabu ya itibaa, alitibaa bima qablahu, kwa kufuatisha tu kilichokuwa kabla yake. Bima qablahu, kama ilivyosema wamsahu biruusikum wa arjulikum, ikisomwa hivyo. Au aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabraq, ikawa inakwenda hivyo. Kwa hiyo akasema kaamthali lulu ilmaknun, kaannahunna, au wanawake kaannahunna lulu arratbu fi bayadhihi wa safaihi kama taqaddama fi surati safat kaannahunna baydhun maknun. Kwa mfano huu si mfano wa macho, ni mfano wa wanawake. Kaamthali lulu, kama mfano wa lulu. Nini hao wanawake? Hao wanawake wenye sifa hizo ni kama mfano wa lulu almaknui, yenye kuhifadhiwa katika weupe na usafi. Allah tabaraka wa taala amewaandaa hao jazaan bima kanu yaamalun, kwa kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda. Kwa kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda, ni jazaa hiyo, hayo ni malipo. Jazaan bima kanu yaamalun, kwa kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. La yasma'una fiha laghwa, la yasma'una fiha laghwa wala ta'thima, hawatasikia humo porojo wala kunasibishiwa dhambi. Hii ni moja pia katika tarajum, lakini wengine wanasema wala kalaman fihi qubhun, kwa maana ya ta'thim. La yasma'una fiha laghwan, hawatasikia humo porojo, maneno ya upuzi yani. Wala ta'thiman, wala kunasibishiwa dhambi, maneno ambayo yatakuwa yanasibishia mtu kupata dhambi, maneno ya ovyo yaliyojaa udhia. La yasma'una kalaman la fa'idata fihi, hawatasikia maneno ambayo hayana faida ndani yake. Wala alkalama yathamu bihi al-insan, wala maneno ambayo atapata madhambi mtu, yani kama akiwa atayazungumza ni maneno mabaya. Kwa sababu la tasma'u fiha laghia, la tasma'u fiha laghia, hutasikia umo porojo, maneno ya upuzi, maneno ya udhia, kwamba leo bwana uko katika janna lakini huna raha kwa sababu mtu fulani amekwambia maneno yamekuudhi kabisa. Kwa zile raha zote zilizo katika janna zimetibuka kwa sababu maneno ya bwana fulani. Katika pepo hakuna kitu hicho, na katika vitu vyenye kuwaudhi watu duniani na kuwakosesha raha ni maneno, maneno ya watu. Utakuta mtu ana neema kadha wa kadha na mambo yake, lakini hana raha kwa sababu ya maneno maneno ya watu. Sasa katika janna hakuna hilo, la lahum fiha wala tathir, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, la yasmauna fiha laghwan wala tathima illa, lakini qilan salaman salama, maneno watakayosikia ni salam salam. Hapa illa kama ikiwa istithna au mustathna, sio katika jinsi ya mustathna minhu, wanasema inakuwa ni munqati, ina maana ya lakin. Sasa maneno mabaya, maneno mazuri, salam si katika jinsi ya maneno mabaya, huwa na kadiri ya lakin. Kwa hiyo illa ma, lakini maneno watakaoyasikia ni salam salam. Wa ashabu liyamini, ma ashabu liyamini, na watu wa kuume, ni wapi hao watu wa kuume? Istifham ya taajjub wa tafkhim, yani ayu qaumin haula, kina nani hao, watu gani hao? Fi sidrin makhdudin, watakuwa katika mikunazi isiyo na miba au yenye kupurwa miba. Makhdud alladhi la shauka fihi, kwa mikunazi ya duniani ina miba, mikunazi ya duniani ina miba. Sasa hiyo ni sidri makhdud, khadada Allahu shaukahu, ameipura Allah ile miba yao, miba yake. Faja'ala makana kulli shaukatin thamara, kaweka mahali pa kila kwenye miba kaweka tunda. Kwa ashabu al-yamin watakuwa katika mikunazi, yani watakuwa katika neema wanazozipata mikunazi, kwa sababu sidru dunya kathiru shauki qalilu thamar, mikunazi ya duniani ina miba mingi matunda kidogo. Wal fil akhirati ala al aks min dha min hadhihi min hadha la shauka fihi. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fi sidrin makhdud, watakuwa katika mikunazi isiyo na miba, wa talhim mandudin, na migomba iliyojazwa masumba. Wa talhim mandudin, na migomba iliyojazwa masumba. Masumba ni lile fumba la mgomba ambalo linatoa ndizi, mkungu ule wa ndizi, lile fumba lake lile. Kwa sababu anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ahlul Yaman yusammuna almawza at-talha, watu wa Yaman wanauita mgomba kwa jina la at-talha, mgomba ule unaitwa talha. Kwa talhi hapa kwa lugha ya ahli al-Yaman, yusammuna almawza at-talha, hata zile ndizi nyingi zinaitwa at-talha. Walam yahki Ibn Jarir ghaira hadha al-qawl, na mandud mali'u thamara, mandud maana yake ni ile iliyojazwa matunda, ndizi zake ni nyingi. Wa talhim mandud, na migomba iliyojazwa masumba. Wa dhillim mamdud, na kivuli kilichonyooshwa kilichotanuliwa, yani kivuli kikubwa. Na hili linathibitishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema katika hadithi ambayo ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ametaja hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, anasema inna fil jannati shajaratun, hakika katika janna, au inna fil jannati shajaratan, hakika katika pepo kuna mti, yasiru rakibu fi dhilliha, anatembea aliyepanda kipando kwenye kivuli chake, mi'ata am la yaqta'uha, miaka mia hawezi kukikata kivuli hicho. Uko juu ya kipando, unataka kuvuka kivuli hicho. Na katika janna hakuna jua, la ani dhillu mamdud wa dhillu mamdud ay la nihayata lahu, lianna aljanna laysa fiha shamsun bal hiya dhillun, katika pepo hakuna jua, kwa hiyo ni kivuli tu, kwa kivuli la mti kubwa kabisa. Kama unatembea na mnyama, basi ni miaka mia pengine ndio zikukata. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atakwenda aliyepanda miaka mia, la yaqta'uha, hakikati kivuli hicho, hawezi kuvuka mti huo. Wa ma'in maskub, na maji yenye kumiminwa, maji yanamiminika tunamwagika, wa ma'in maskub, na maji yenye kumiminwa na mwagika, lakini hakuna mafuriko kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika nuniya yake alipokuwa akisifia janna, anharuha fi ghayri ukhdudin jarat subhana mumsikiha 'anil faydan, anharuha fi ghayri ukhdudin jarat, mito yake pasi na kuwepo na mifereji inapita, si kama kuna mahandaki yakupita kwamba huu ndio mtu, la, mito yake inapita pasi na kuwepo mahandaki na mifereji mitaro, anharuha min ghairi ukhdudin fi ghairi ukhdudin jarat, mito yake pasi na kuwepo mipasuko ni mahandaki, mito yake imepita, subhana mumsikiha, kutakasika ni kwa yule mwenye kuizuia, anil faydhani, na mafuriko, hakuna mafuriko, maji yanamwagika tu, kama tumesoma jana katika suratu Ar-Rahman, fihima ainan tajriyan, lakini katika janna wa min dunihima jannatan akasema fihima ainan nadhakhatan, kuna humo katika hizo pepo mbili nyingine za fidha kuna mito miwili inayopita inayofufurika, maji yanamwagika tu, lakini hakuna mafuriko, subhana mumsikiha anil faydhani. Ndio hapa anasema wa ma'in maskub, na maji yenye kumiminwa yenye kumwagwa kwa nguvu, wa fakihatin kathira, na matunda mengi, wa fakihatin kathiratin, na matunda mengi, la maqtu'atin wala mamnu'a, si yenye kukatwa kwa msimu wala si yenye kuzuiliwa mtu. Hayakatu kwa msimu fulani, kwamba sasa hivi ni msimu wa machungwa, maembe hakuna, na sasa hivi ni msimu wa kadha, kitu fulani hakuna, hayakatiki haya. La maqtu'atin, si yenye kukatwa kwa msimu, wala mamnu'a, wala si yenye kuzuiliwa mtu, wa furushin marfu'a, na matandiko yenye kuwekwa juu ya vitanda, yamenyanyuliwa, wa furushin marfu'atin, na matandiko yenye kuwekwa juu ya vitanda, inna, hakika sisi, ansha'na hunna, tumewazusha hao hurul ain bila ya kuzaliwa, insha'a kuwazusha, hawakuzaliwa wao, sisi ndio tumewaumba tu kuwa ni wanawake katika wanawake wa peponi, tumewazusha, kwamba sasa baba yake si mama yake, hana cha baba ana cha mama, Allah tabaraka wa taala amewaumba hawa ni wake zenu katika janna. Inna, hakika sisi, ansha'nahum, tumewazusha hao hurul ain bila ya kuzaliwa, insha'a kuwazusha, faja'alnahunna abkara, tukawafanya wao wanawali, wasichana wadogo, abkara wanawali au wanawali, uruban atraba, wenye kuwapenda waume zao walio rika moja, uruban wenye kuwapenda waume zao, atraba atraba walio rika moja, marika mamoja kabisa, lakini wengine katika wenye kutafsiri wana tarjama nyingine tofauti ya hiyo, anasema inna ansha'nahunna insha'a adnahunna fi an-nash'ati al-akhirah ba'da an kunna ajaizan rumsa sirna abkara, sisi ndio ambao tumewarudisha tena katika ule mzusho wa mwisho baada ya kuwa wao ni vizee vyenye matongo, siwezeka alikuwa na wake duniani, sasa alikuwa kwa tukawazusha tena rumsa, kwa sababu ramas ni matongo, tunasema ramisati al-ain ramsa, kwa maana macho umetoka matongo, kwa hiyo tumewazusha tena upya, ndio maana yake ni baada thiyuba udna abkara, hao ni wanawake wale wa duniani, sasa baada ya kuwa ni wake wakuu washaolewa wamezaa, tutawarudisha wao tena mwanzo kabisa, wanawali wao wasichana wadogo kabisa. Sasa aliposema uruban ay mutahabbibatin ila azwajihinna, ndio maana ya uruba bilhalawati wadharafati walmalaha, wengi katika wanachuoni wametafsiri hivi uruban kwa maana ya mutahabbibatin ila azwajihinna lam tara an-naqata ad-dhabi'a hiya kadhalik uruban atraba fi al-akhlaq al-mutawakhiyat bainahunna tara al-mustawiyat al-asnan ya'talifna jami'an wa yal'abna jami'an wenye kulingana sawa katika umri watazoeana wote watacheza kwa pamoja wote yani kwa maana katika hali hiyo kwa hiyo hawa khuliqna li ashabil yamin wameumbwa maalumu kwa ajili ya wanawake watu wa kuumeni li ashabil yamin tumewazusha hao qaulul ain kwa ajili ya watu wa kuumeni li ashabil yamin kwa ajili ya watu wa kuumeni thullatun min al-awwalin nao ni kundi kubwa katika wale wa mwanzo katika umma huu wa Muhammad thullatun min al-awwalin nao ni kundi kubwa katika wale wa mwanzo wa thullatun min al-akhirin na kundi kubwa katika wale wa mwisho katika umma wa Muhammad pia wa thullatun min al-akhirin na kundi kubwa katika wale wa mwisho wa ashabu shimali ma ashabu shimali na watu wa kushotoni ni wapi hao watu wa kushotoni fi samumi wa hamim watakuwa katika pepo watakuwa katika upepo wenye joto fi samumi watakuwa katika upepo wenye joto wa hamim na maji ya moto sikio tumesoma wa hamim an sasa hapa kuna samumu upepo wenye joto ule mvuke mvuke unachoma kulikweli utakuwa hapo fi samumi utakuwa katika mvuke katika upepo wenye joto yani uko motoni wa hamimi na maji ya moto wa dhilli min yahmum na kivuli chenye moshi mweusi wa dhilli min yahmum na kivuli chenye moshi mweusi la baridi si kivuli cha kutia baridi wala karim wala chenye uzuri si kivuli chenye kutia baridi wala chenye uzuri fi samumi wa hamim watakuwa katika upepo wenye joto na maji ya moto wa dhilli min yahmum na kivuli chenye moshi mweusi la baridin wala karim si chenye kutia ubaridi wala chenye uzuri innahum hakika wao kanu walikuwa kabla dhalika kabla ya hayo mutrifin ni wenye kustarehe innahum kanu kabla dhalika mutrifin hakika wao walikuwa kabla ya hayo ni wenye kustarehe wa kanu yusirruna ala al-hinthi al-azim na walikuwa wakiendelea juu ya madhambi makubwa insha Allah katika darasa lililokuja tutaanza wa ashabu shimali مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إن شاء الله تودي قوان زابا وأصحاب الشمال ما أدمن سمع آية تقريبا 40 سورة إناو نلف ناية سنة 6 نسيق النازو زي مكوشة leo siku 20 sio siku zimekwisha Ramadhani nayo imeisha na 12 haya yashapita imebaki 11 tutazama sura hizi tuna sura nusu hii na sura moja iliyobakia suratul hadid kuikamilisha hii juzu ya 27 tutaweza kusoma juzu nyingine kweli na siku hizi zimekwisha labda tufanye labda kila siku moja sura kwa mfano tukimaliza kishukutwa yani kesho tukimaliza hii al-waqi'a tusome al-hadid yote bila kusimama mahali ina aya 29 sema aya zake ni ndefu ndefu alafu kianza juzuu ya 28 Al-Mujadala somo yote, Al-Hashr somo yote, Al-Muntahina yote. Kuna ngizi inawezekana kama Al-Muntahina, As-Saff, Al-Jum'a, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim. Labda tukifanya hivyo tunaweza tukazimaliza juzuu tatu, kwa sababu lengo kubwa ni kufahamu maana halisi ya aya hizi. Sio kuzunguka maelezo marefu, la, maana hizi, kwamba aya hii maana yake ni hii kumbe, na kuna maelezo kama ya kilugha, kuna hili wanaochuoni wasemaje hapa kidogo. Kwa hiyo tutaangalia uwezekano wa kufanya hivyo ili tupate juzuu tatu kamili. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ما يلزم من جنايه يكون سيانا اذن تفهموا كما يلي نكومي وسيكو لو نوسيكو وسيكو نتوالكي ان يوسيكو تاريخي النموذج من كتك زلن يوسيكو زاويتي لكتك كومي لموش لموز رمضان وتراجي وكوني كتك يوسيكو زي ليله القدر وتتكي وجبيني كتك عباده. Shona hivyo mjue Ramadhani nayo ndio inakwisha. Watu badala ya kufikiria kumi la mwisho kwa ajili ya kufanya ibada, watu wanashughulishwa na sikukuu. Kwa misikitini hawapatikani tena, kama ni Qur'ani mtu anapunguza, yani watu ndio na maajabu kabisa. Kule mwisho ndio kwenye kheri zote, ndio ile juhudi inapungua sasa. Ona Ramadhani tushamaliza, sikukuu sasa iko mbele. Kwa kama ilikuwa asoma Qur'ani kwa wingi, basi atapunguza. Kama ilikuwa muda mwingi huko msikitini, hatakaa tena. Kama ilikuwa akaa kwenye madarasa akasikiliza, hatawahi tena. Kama ilikuwa aswali tarawih, ndio basi tena. Wakati kipindi hiki ndio kipindi cha kushammeri sasa juu ya taa. Ninawahusia tujitahidini katika hili. Nawahusieni nyinyi na kuhusia nafsi yangu, tujitahidini sana kulazimiana khairati. Kithirishe mambo ya kheri, kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala, na kumuomba ya kheri za dunia na akhira, atufungulie milango mingi ya kheri na atupe khatima njema. Haya ni mambo kukithirisha katika kumi hili la mwisho. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.